leki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie połowa dzisiejszych przypadków koronawirusa została zdiagnozowana na Śląsku. Sztab kryzysowy w regionie odwiedził prezydent Andrzej Duda. GDDKiA nie zamierza płacić firmie domagającej się dodatkowych pieniędzy za budowę nowej zakopianki. Małopolski oddział stwierdza, że wypłacił już to, co miał wypłacić. Mijają 72 lata od zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Prawie połowa dzisiejszych przypadków zakażenia koronawirusem to pacjenci ze Śląska. W regionie potwierdzono 158 zachorowań. W sumie w kraju było 341. Sytuację na Śląsku monitoruje Agnieszka Loch. Z danych resortu wynika, że jedna osoba nie żyje. To 65-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach. Do Katowic przyjechał dziś prezydent Andrzej Duda, który spotkał się ze sztabem kryzysowym. Podczas spotkania wyraził wdzięczność dla władz lokalnych i służb medycznych na Śląsku. Chcę z całego serca podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym ze wszystkich laboratoriów, które tutaj cały czas pracują na wytężonych obrotach. Prezydent dodał, że sytuacja epidemiczna w naszym regionie się poprawia, choć ogniska zakażeń z kopalń przeniosły się do rodzin górników. Zapewnił o swojej pomocy i wsparciu dla Śląska. Mówił m.in. o Polskim Funduszu Rozwoju i zwolnieniach z ZUS-u. W sumie w kraju potwierdzono ponad 21,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 1007 osób, a wyzdrowiało niemal 9300. Prawdopodobnie jutro będzie oficjalna nominacja nowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Prezydent na to stanowisko wybrał profesor Małgorzatę Manowską. Jej sylwetkę przybliżył sędzia Aleksander Stępkowski, który na razie pełni obowiązki pierwszego prezesa. Mamy do czynienia z sędzią o bardzo wszechstronnym doświadczeniu, również jako nauczyciel akademicki, ale może przede wszystkim jako osoba, która od szeregu lat już jest odpowiedzialna za kształcenie kadr sądowych. Nowi sędziowie przechodzą przez szkołę, którą kieruje. Są tam kształceni, w związku z czym jest to osoba dysponująca bardzo specyficznym, unikalnym doświadczeniem w tej mierze i znakomicie to doświadczenie będzie pasowało do pełnienia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mówił sędzia Aleksander Stępkowski. Nie mamy żadnych zaległości finansowych. Tak firmie IDS Bud odpowiada Małopolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej sprawie chodzi o budowę nowej zakopianki. Wykonawca fragmentu Lubień Naprawa domaga się 44 milionów złotych, bo poniósł dodatkowe koszty. Wskazuje m.in. na pracę w trudnym górskim terenie, w tym przy osuwiskach. Sprawę zamierza nawet skierować do sądu. Tak odpowiada na to Tomasz Pałasiński z Małopolskiego Oddziału GDDKiA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaciła wszystkie faktury, które IDS do nas przesłał i były one regulowane zgodnie z warunkami kontraktu w terminie. Natomiast kwota 44 milionów to jest kwota, którą firma prawdopodobnie chciałaby uzyskać, ale nie za wykonane roboty, tylko za polecenia zmiany i roszczenia, które tak naprawdę nie miały miejsca. Więc na chwilę obecną ta kwota absolutnie nie znajduje potwierdzenia i uzasadnienia. Do Generalnej Dyrekcji wpłynęły jednocześnie wnioski od niemal 70 podwykonawców, którym IDS Bud nie zapłacił za pracę na odcinku Lubień-Naprawa. Mijają 72 lata od zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Został zabity w więzieniu na warszawskim Mokotowie przez komunistyczną bezpiekę. Pilecki był dobrowolnym więźniem do Auschwitz, walczył w powstaniu warszawskim i organizował konspirację antyniemiecką i antysowiecką. Został skazany w pokazowym procesie i stracony strzałem w tył głowy. Wspominając ojca, Zofia Pilecka-Optułowicz mówiła, że prawda i szacunek były dla niego szczególną wartością. Podkreślał, że wszystko, co żyje, ma wielki sens istnienia. Uczył nas życia w zgodzie z naturą i z Bogiem. Wraz z wybuchem wojny widywaliśmy go bardzo rzadko. Mama traktowała misję taty jako konieczną służbę ojczyźnie. Witold Pilecki przez wiele lat był wycięty z kart polskiej historii. Jego ciała dotąd nie odnaleziono. We Włoszech jest już kilka regionów, gdzie nie stwierdzono kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. O poprawiającej się tam sytuacji opowie nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. Obrona cywilna w codziennym raporcie poinformowała, że stwierdzono 300 nowych przypadków zakażenia, najmniej od 7 marca. Wczoraj było ich o ponad 200 więcej. Połowę dzisiejszych zakażeń zanotowano w Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym pandemią.

opiobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Przypomnę, 2007 rok, Gdynia, wzgórza morenowe, na Babich Dołach, lotnisko wojskowe, tam gdzie jest festiwal Open Air. Wchodzę do namiotu i właśnie grają oni, Beastie Boys, ze swojej płyty, która charakteryzuje się tym, że jest całkowicie instrumentalna. Posłuchajmy. Tak, proszę Państwa, przeszliśmy do następnej godzinki. Będzie można słuchać mnie do godziny 23. Ja oczywiście serdecznie dziękuję za współudział w audycji, w słuchaniu tej muzyki, którą przygotowałem. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski, a przed nami The Cardigans i My Favorite Game. You ripped me up.

Po bombie burzącej w postaci formacji Sex Pistols przechodzimy do brzmienia bardziej posągowego, bardziej takiego monumentalnego w postaci grupy Dead Can Dance i piosenki, utworu właściwie pod tytułem Opium. Thank you. Do muzyki o prawdziwym uczuciu śpiewa Mama St. Papas i Dream a Little Dream of Me. Thank you. Stare standardy mają oczywiście dzisiaj również wzięcie w wykonaniu Kula Shaker Haas zespołu Deep Purple. Powoli dobiega końca druga godzina. Będę z Państwem do godziny 23. W tym roku w sezonie letnim wszystkie masowe imprezy sportowe są odwołane, także za pośrednictwem zespołu Kraftwerk udajmy się na Tour de France. We'll be right back. Wszyscy lizy, Tour de France, Tour de France. Tak, proszę Państwa, czas na kolejny odcinek powieści. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Osiemnastego lutego 1955. W związku z otrzymanymi wczoraj wiadomościami o ciężkiej chorobie mego ojca wyraziłem gotowość wręczenia listu do Rady Ministrów z prośbą o umożliwienie mi widzenia ojca. Napisałem, że ojciec zwracał się 5 razy do Rady Ministrów z prośbą o widzenie mnie. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W czasie choroby ojciec wyraził wolę widzenia mnie. Nie mogę się z tą wolą nie liczyć. '24 lutego 1955. Przypomniałem panu komendantowi moją prośbę do Rady Ministrów w sprawie widzenia chorego ojca. Tydzień upływa, kiedyż dostanę odpowiedź? Pan komendant odpowiedział, że nie wie. Taka sprawa nie da się od razu załatwić. Na to trzeba kilka dni. Śmierć nie czeka, odpowiadam. Dostanę odpowiedź po wszystkim? Przypuszczam, że w tej sprawie ksiądz dostanie odpowiedź, bo to jest taka sprawa, że będzie odpowiedź, dodał komendant. Ale kiedy nastaje? Nie wiem. Myślę, że niedługo. Jeszcze zawiadomię o trosce księdza. '25 marca 1955. Wysłałem list do ojca i siostry treści następującej. Najdroższy i najlepszy mój ojcze, jestem głęboko wdzięczny za ostatni list z 8 marca doręczony mi 16 marca. Widzę w nim dowód, że zdrowie powoli się poprawia, skoro pozwala na taki wysiłek. Wnikliwie przyglądam się każdej literze pisma, by widzieć w nich Ciebie, Ojcze, jak w zwierciadle. Chociaż choroba zakłóca zwyczaje życia, trzeba jednak to spokojnie wytrzymać, jak kaprysy dziecka, bo wtedy prędzej przestanie płakać. Proszę więc, byś Ojcze nie rwał się zbytnio do ruchu, skoro lekarze zalecają spokój, ani też nie wyczerpywał się lekturą, korzystając z zebranego dotąd dorobku myślowego. Na szczęście lekarze nie zabronili ci modlić się, więc jest pociecha dla serca i pokarm dla myśli. Wspieram cię, ojcze drogi, swoją modlitwą w tym wysiłku. Każdego dnia, gdy odprawiam mszę świętą i odmawiam brewiarz, ponieważ modlisz się do Matki Jasnogórskiej, obydwaj spotykamy się modlitwą przed jej ołtarzem. Przyniesie nam to najwięcej pociechy we wszystkich przeciwnościach, a jest najmądrzejszą sprawą, jakiej możemy się oddać. '29 maja 1955. Stosunki nasze oficjalne tak się ułożyły, że mamy sobie coraz mniej do powiedzenia podczas wizyt oficjalnych. Natomiast spotkania z panem starszym, gdy schodzimy na spacer, są coraz to bardziej naturalne. Nawet pan komendant robi się coraz bardziej ludzki. Raz użył tego zwrotu. Tak po ludzku. Podobnie z kierownikiem nie zachodzą żadne rozmowy, chyba o muchołówkach, które uwiły sobie gniazdo w mojej framudze okiennej i wysiadują młode pokolenie. 6 sierpnia 1955. Wczoraj kierownik zaproponował mi doręczanie gazet. Pytałem, jakie mogę otrzymywać. Prosiłem o Trybunę Ludu. Dziś doręczono mi Tygodnik Ilustrowany, Stolice. Jest to pierwsza gazeta, jaką miałem w ręku od chwili mojej izolacji. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego.